Az éjjel soha nem érhet véget, varázsolj nekünk valami szépet. Repülj velünk a szerelem szárnyán, indul az utazás, csak el ne vártál. Nem lehet más dolgom. Nem ér véget. Éjjel, soha nem érhet véget. Barát...